порядкує собі в будці фургона. Спокійно, ніби нічого не сталося, вкладає коробки з кінострічкою перед тим, як їхати на відділок. А паства, що складається з конторських дівчат та робітників, які, зайнявши чергу до каси, чекають на ганку касира, та ще й хлопців-радистів, що визирають з вікна радіорубки та шкіряться в усмішках. Ця паства з веселою жадобою чекає вже слова майбутнього свого пастиря. Кінчивши роботу, Гриня вистромлює миршаву свою мідно-рудаву бороду з будки фургона. «Так от, і не дивуйтесь, – каже він, – всі кинулись по інститутах, по технікумах, всі заяви подаєте. А я що, вбога теля з'їв? Ви в світські заклади, а я в духовний. Це мене більше влаштовує. Стипендії обіцяють вищу, ніж була колись в київській бурсі. Готуватимуть калорійно. А це для мого організму теж не остання річ. Та головне, звичайно, не в харчах, а в духовній поживі, що її так прагне моя душа. Джерела істини. Де вони, ці джерела? Для чого живу? Ким я створений і яке моє призначення на цій грішній планеті? Не розгадано ж. А втім, дедалі я більше почуваю, що моя істота дійсно божественного походження. Чим я відрізняюсь, скажімо, від коня? Або від барана, кидає один із тих, що ждуть касира. А тим, пропускає Гриня репліку мимо вух, що 14 мільярдів клітин вкладено в оцю черепну коробку. 14 мільярдів! І всіма думати про овес, про силос? В цей час із глибини конторських надр з'являється майор Яцуба і, розштовхнувши дівчат, виходить на ганок, гукає до Мамайчука. «Тебе просять!» «Бач, мене просять!» Враз усміхається Гриня до пастви. «Раніше викликали, вимагали з'явитись, а тепер просять. Прогрес!» Коли ж він в своїй сорочці на випуск гонористо проходить мимо Яцуби, той кидає йому з презирством. «Ганьба! Я в твоєму віці, мілейший, церкви розвалював, а ти – з вузьких штанів та навпростець у рясу?» Мамайчук міряє поглядом дебелу Яцубину постать. «Хочете знати, хто спонукав мене зробити цей крок?» «Ну, хто?» «Ви! Ви, товаришу відставник! Нестерпними стали ваші повчання! Ось чому йду в обійми клерикалів. Сумую, а йду. Велика нудьга жене мене звідси. Аніж без кінця слухати ваші проповіді, краще я сам виголошуватиму їх». Голосно випаливши це, Гриня з поважністю ступив через поріг до вузького конторського коридора. А слідом за ним, наче конвоїр, попхався і майор. Було відомо, що Гриню викликало на розмову радгоспне начальство, що й батько його теж зараз там, в директорському кабінеті, і навіть є хтось приїжджий. Будуть разом уламувати баламутника, щоб відмовився. Хто зна, про що з ним було ведено там перетрактації? Тільки Гриня довго звідти не виходив. А коли вийшов, то підняв угору вказівний палець і тоном Галілея, що мовить своє славетне, а вона таки крутиться, прорік. Гумор! Гумор, люди, понад усе! Помітивши Ліну, що з книжечками під пахвою стебелясто сутулилась осторонь біля газетної вітрини, Гриня мимохідь вшанував її своєю увагою. «Здавати принесла, тщерь!» І взявши в неї книжки, Гриня недбало жбурнув їх.